Українці в Канаді за ініціативою Комітету українців Канади святкують у 1951 році 60-ліття першого поселення наших піонірів. Ми припинилися на шляху бурхливого розвою нашої міграції, щоб пригадати величні зусилля наших піонірів та приглянутися їх блискучим здобуткам на розбудові релігійного, культурного та матеріального життя. На скінченні одної ери нашого розвою в Канаді піоніри з гордістю дивляться на перебутий тернистий шлях, бо вони здобули вдячність своєї прибраної вітчини і, не забуваючи вітчини за морем, гідно відплатилися її за щиру гостинність. Святкування не можуть бути висказанням наших почувань вдячності до піонірів, але показують, що будучі покоління запишуть їх в немирущих книгах історії. Ця пластинка є одним доказом нашої пам'яті і є присвячена всім піонірам українського походження в Канаді.